أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دمور أو بلارثر إحسان دوهم فتا محترم ورنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پچره اوله فتکی موږ هغه قصه بیانول چې اسمعی رحمه الله روایت کړی و او وای یو اعرابی قصه را تکول او ویل زه په دغه نیت د کور څخه ووتم چې شاوخوا په کلو او شارو کې د داسې چا پلټنه وکم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي او داسې څوک ووینم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ښه معامله کوي نو دا دغه مقصد د پاره پر کلو ګرځیدم څو داسې یو سپینجری می ولیدی چې په ډیره سخته ګرمي کې یې په غاړه کې رسی و او په هغه رسی پورې دونه لوسل واغه تړلې و چې اوښ یې طاقت نه درلودی تر شا یو ځوان په پسی و چې په لاس کې یې د سرمنی څخه او دل سوی چلاخه یا قمچینه و په دغه قمچینه یې دغه سپینجری واهه او اوبه پراکشله د سپینجری شای املا د دغه قمچینی په وهلو سره ټوک ټوک او زخمی و ما ورته وویل د دغه ضعیفه سپینجری د آزارولو په سبب د الله جل جلاله څخه نه بیریږي د دغه رسی کشولې نه دی بس چې وهې هم ځوان وویل پر دغه ټولو سربیره پلار می هم دی ما ویل الله دې پر خیر م پېښو ځوان ویل ژغ ملره د خپل پلار سره دغه سی کول او پلار یې د نیک سره دغه سی کول نو ما ویل دا هغه څوک دی چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ډیره بده معامله کوي بیا هم ګرځیدم څو پر داسې و ځوان پېښوم چې په غاړه یې کڅوړه زړیدل او په هغه کڅوړه کې یو ضعیفه سپینجری دونه ډنګر سړی و لکه یو کوچنی چچی او هر ګړی به یې دغه سپینجری مخ ته کښېناوه داسې خواړه به یې ورکول لکه څوک چې چچی ته خواړه ورکوي ما ویل دا څوک دی ویل دا مې پلار دی او دغسې سوی دی چې ته یې وینې نو ما د ده پالنه پر غاړه اخیستې ده عربی وای ما د ځان سره وویل په ټولو عربو کې دغه ځوان هغه څوک دی چې د پلار سره یې ډیر احسان کړی دی عامر ابن عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وای زما پلار وفات شو ما پوره یو کال د الله جل جلاله څخه بل خواست او غوښتنه نه ده کړې بیل دې څخه چې زما پلار ته عفو وکړي یعنی یو کال می یوازې دغه دعا کول چې الهي زما پلار وبخشه ورونو اوس به د عبرت د پاره د علقمه په نامه سره د یو صحابي قصه درته را نقل کوم که څه هم د جرح او تعدیل علما دغه قصه ډیره ضعیفه بولي خو د احادیثو په ځینو کتابو کې راغلي او نقل شوی ده قصه داسې ده وای د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په زمانه کې یو ځوان وو چې علقمه ورته ویل کېدل دغه ځوان د الله جل جلاله په عبادت کې ډیر کوشش کاوه لمنځونه روژه او خیراتونه یې ډیر کول دغه ځوان ډیر شدید مریض شو د دشزه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته حال ولېږي چې یا رسول الله زما میړه علقمه د زکندن په حالت کې دی نو ما دا شو بلل چې تا د د په حال خبر کم رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام څو نفر اصحاب کرام امر کړ چې ورسی او د شهادت کلمې ورتلقن کړي. اصحاب کرام ورغله او ویل ده چې علقمه د زکندن په حالت کې دي، نو یې د لا اله الا الله کلمه ورتلقنول، مگر د علقمه پر ژبه کلمه نه جاری کیږي او نه یې وای. اصحاب کرامو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږي چې د علقمه ژبه کلمه نه وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا د علقمه د مور او پلار څخه څوک ژوند دي؟ یو چا وویل: یا رسول الله، د علقمه پلار و پاسوی دي خو یو سپین سره مور لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علقمه و مور ته نفر ولیږي چورته وای: کته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تورتلایسه ورسه، او کته نسیتلای نو تر هغه وخت د کور څخه موزه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته راځي. قاصد د علقمه و مور ته دغه خبر وروړي، خوشی وویل: زما زانګي د د تر ځان قربان وي، دا پر ما حق دی چې زه ورسم. شذ خپل لکړه ور سره واخستل، څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. پس له سلام او جواب څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا امي علقمه، رشتیا راته ووایه، او کدي خلاف وویل د الله جل جلاله د طرفه به وحی راسه. ستا د زوی علقمه حال څنګه وو؟ شذ ویل: یا رسول الله، زما زوی ډیر منځونه کول، ډیر روژه نیولې، ډیر خیراتونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ستا او د دسه حال وو، ستا سره گزاره څنګه وو؟ شذ ویل: یا رسول الله، زه ځنی ناراض وم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ولی؟ شذ ویل: یا رسول الله، علقمه خپل شذ تر ما د مخه کول، د هغه اطاعت او زما نافرمانی کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د مور نرضایت د علقمه جبه د کلمې د ویلو څخه بند کړی ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا بلال، ولارسه او ماته ډیر لرګي راټول ک چې علقمه په اور وسوځم. شذ ویل: یا رسول الله، زما زوی، زما د زړه میوه، زما په حضور په اور سوځي؟ دا زما زړه نسی زغملای چې زما زوی د زما په مخ کې په اور سوځل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ام علقمه، دا الله عذاب دغه د دنیا تر اور ډیر شدید او همیشه دی، نو کته په دې خوشاله کیږي چې الله جل جلاله بخښنه ورته وکړي او د هغه جل جلاله د اور څخه خلاص سي، نو ځین راضی سه. زما دی په هغه ذات قسم وي چې زما د نفس اختیار د هغه په واک دی، تر څو چې ته د علقمه څخه ناراضه یې، علقمه نه د خپل لمنځو څخه فایده اخیستلای سي، نه د خپل روژو او خیراتو څخه. د علقمه مور وویل: زه الله جل جلاله، ملائکه او هغه مسلمانان چې دلته حاضر دي شاهدوم چې زه زما د زوی علقمه څخه راضی یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا بلال، ولار سه وګوره چې علقمه د لا اله الا الله کلمه ویلی سي کیا. شاید علقمه مور زما څخه د حیا په سبب هغه خبره کړې وي چې د دې په زړه کې نه وي. بلال رضی الله تعالی عنه ولاړی، کم وخت چې د کور دروازې ته ور ورسېدی، وای اورېدل چې علقمه وایي: لا اله الا الله. بلال رضی الله تعالی عنه چې کور ته ور داخل سو، ویل: ای حاضرونو، د علقمه د مور نرضایت د علقمه جبه د لا اله الا الله د ویلو څخه منع کړی وه، او د دې رضایت د دې جبه ور خلاصه او الکړه، او علقمه په دغه ورځ وفات. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هل تورغلی د علقمه په غسل او کپن سره امر وکړي، او بیا یې د جنازې لمونځ پر ادا کړي. د شخولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبر پر څنډه ودرېدی او وی فرمایل: یا معشر المهاجرین والانصار، هر هغه څوک چې خپل زوجه پر خپل مور د مخه کې پر هغه دې د الله جل جلاله لعنت، د ملائکو لعنت او د ټول خلق لعنت وي. د هغه چا څخه نه فرائض قبلیږي نه نوافل، مگر دا چې و الله جل جلاله ته توبه وکاږي او د مور سره احسان وکي او د هغې رضا طلب کی. د الله جل جلاله رضا د مور په رضا کې ده، او نرضائیت د مور په نرضائیت کې دي. محترم ورونو، اوس به هغه طریقه په اختصار سره درته بیان کم چې موږ باید د خپل مور او پلار سره څنګه او څه ډول نیکی او احسان وکړو. وروره، کته د دنیا او آخرت کامیابی غواړې، په دغه لاندنیو نصیحتو او وصیتو سره عمل وکړه. اول، د مور او پلار سره دی په ادب خبرې کوه، ځکه الله جل جلاله فرمایي ما اوفر توایه ما یې شړه، بلکې د دوی سره نرمي او پستې خبرې کوه. دوهم، همیشه د مور او پلار اطاعت کوه بے له هغه څخه چې ګناه وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي هر هغه شی چې د خالق جل جلاله ګناه یا نافرمانی وي په هغه کې د مخلوق اطاعت نه کیږي، که څه هم دغه مخلوق هر څوک وي. دریم، د مور او پلار سره نرم اوسه، په تریو تندي او د قهر په کتلو مور ته ګوره. د مور او پلار نوم او شرف ساته، د دوی مال ساته، د دوی بی اجازه د دوی د مال څخه شی مه اخله. هر هغه کار چې دوی په خوشاله کیږي هغه کوه، لکه د دوی خدمت یا د دوی د پاره د یو شی رانیول، که څه هم دوی نه یې په امر کړی. شپږم، ستا په ټولو کارو کې د دوی سره مشوره کوه، که یو وخت مجبور اسوې چې د دوی د رأی څخه مخالفت وکړې، عذر ورته ووایه او معافی ځینې وغواړه. اووم، چې درناری کې ډیر ژر په ادب او په خندا سره جواب ورکوه. اتم، د دوی د اقرباو او آشنایانو عزت کوه، د دوی د دشمن سره هیڅکله دوستی مه کوه، نه د دوی په ژوند کې او نه د دوی تر مرګ وروسته. نه هم بحث او اختلاف مور سره کوه، او مه دوی پر خطا بوله. کوشش کوه چې په ادب سره هغه سمه لار وښکاره کړې. یعنی که په یوه موضوع کې ستا او د دوی اختلاف و او ته هم پر حق وې، داسې مور ته وایه چې ته غلط او خطا وایه، بلکه هغه حق طرف په ډیر ادب سره ورته بیان ک. لسم، ضد او عناد مور سره کوه، اواز ما پر پورته کوه، د دوی و خبرو ته غوږ نیسه، د دوی د عزت په سبب د ورور او خور سره مشکلات ما جوړوه. یو لسم، په کور کې د مور سره کومک کوه، په د باندنیو کارو کې د پلار سره. دو لسم، د دوی به اجازه سفر ما کوه، که څه هم د مهم کار د پاره وي، که سفر کولو ته ډیر مجبور وي نو عذر ورته وکه او همیشه خپل حال ورته رالیږه. در لسم، د دوی بی اجازه د دوی خونې ته مور نه نوزه، خاصتا د دوی د خوب او راحت په وخت کې. سور لسم، که دوی ته میلمه راغلی وو په خدمت کې حاضر اوسه. پنځ لسم، د دوی تر مخه خواړه مخوره، د خورلو او چشلو په شیانو کې او د اغوستلو په لباس کې د دوی اکرام کوه، یعنی هغه ششی دوی ته اجده. شپاړسم، پر دوی درواغ موایه، که یستا د خوشی څخه مخالف کار وکړي ملامتی مپروایه. اولسم، خپل ښځه او اولاد تر دوی مده مخه کوه، تر هر شی او تر هر چا د مخه د دوی رضا طلبوه، ځکه د الله جل جلاله رضا د مور او پلار پر رضا کې ده. اتلسم، د دوی تر مخ مزه او تر دوی لوړ مکشنه. نو نسم، دا شرم مبوله چې ستا نسبت ستا و پلار ته وسی، که څه هم ته د لوړ منصب خاوند یې. پام کوه چې د دوی احسانونه هیر نکې او آزار یې نکې. شلم، په نفقه کې پر مور او پلار بخل مکوه، دا ستا د پاره شرم او پیغور دی، او ستا اولاد به بیا ستا سره دغه سی کوي، څه چې کری هغه بری بیا. یوشتم، که د مور او پلار څخه جلا اوسېږې، ملاقات ته یې ډیر ورځه، تحفه او سوغاتونه وروړه هغه چې ته یې تربیه کړی یې او ستا سره ستړي سوي دي احسان یې منه د خپلو اولادو په مصرف او ستړیا سره عبرت واخله. دوویشتم، په ټولو خلقو کې حقداره اول مور ده او بیا پلار دی. درویشتم، د مور او پلار د قهر او آزار څخه لري ګرځه، کنه په دنیا او آخرت کې به بدبخته سي او ستا اولاد به دغه سي معامله در سره کوي لکه ته چې د دوی سره کوي. څلورویشتم، کدی د مور او پلار څخه یو شی غوښتي په نرمۍ ځنی غواړه، کیا درکړي شکر یې ادا کړه، کیا در څخه منع کړي معذور یې وبوله. او دونه ډیر غوښتنی مزنی کوه چې په تکلیف سي. پنځویشتم، کده کار کولو او ګټ کولو قدرت تر پکښ پیدا سو نو کار کوه او د مور او پلار سره کومک کوه. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ته او ستا مال ستا د پلار یاست. شپږویشتم، ستا مور او پلار پر تا حق لري، ستا شزه پر تا حق لري، ستا اولاد پر تا حق لري، ستا ورونه او خوند پر تا حق لري. نو هر حق درلودونکي ته د هغه حق پوره ورکوه. د دغه حقوقو په برابر او مساوي ساتلو کې کوشش کوه. وویشتم، کدی مور او پلار ستا د شدي سره اختلاف او خصمانه رویه کول، ته باید د حکمت څخه کار واخلې. کدی شزه پر حق و، هغه باید پوکې چې زه ستا پر طرف یم، خو د مور او پلار راضي کولو ته هم مجبور یم. اتویشتم، کدی د مور او پلار سره د واده کولو په مسأله یا د خپل شذې د طلاقولو په مسأله کې اختلاف راغلی، رجوع د شرعي و حکم ته وکي. ځکه په دغه مسائلو کې شرعي احکام شپي سلکون کې او کومک کون کې دي. نوښتم، د اولاد په باره کې د مور او پلار دعا قبوله او مستجابه ده. کوشش کوه چې د خیر دعا درته وکي او د شرع څخه ځان ساته. جرشم، د خلق سره په ادب ژوند کوه، ځکه کڅوک د خلق مور او پلار وریاد کی خلق د مور او پلار وریادوي. او په خلق د خپل مور او پلار شکنزل د لوی او کبیره ګنه هو څه دی. یو درشم، که د مور او پلار څخه جلا اوسېږي همیشه ملاقات ته ورځه، او که وفات سوی وي قبر او هدیرې ته ورځه. په دوی پسې خیرات کوه او دغه دعا ډیر وایه، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اوس به وزنو هغه اولادو ته یو مختصر او کوچنی نصیحت وړاندې کوم چې د مور او پلار د حقوقو مراعات یې نه وي کړی. ای هغه څوک چې ضروري او لازمی حقوق دې ضایع کړی دي، ای هغه څوک چې د حقوقو په ورکولو ناراضه کېږي، ای هغه څوک چې خپل واجب وظیفه دې هېره کړې ده، ای هغه څوک چې د راتلونکي ورځې څخه غافل یې، د مور او پلار سره احسان کول پر تا پور دي. ته جنت غواړې خو هغه ستا د مور تر پښو لاندې دی. هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نس کې ګرځولې یې، ستا د ولادت په وخت کې یې هغه دردونه زغملي دي چې غرونه ویلوي. د خپل ځیګر څخه یې شیدې درکړي دي، په راسته لاس یې ستا نجاستونه در پرېولي دي. په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل ځان د مخه کړی یې. د دې غیږ ستا د پاره زانګو وه، ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه. ستا د صحت د پاره یې خپل مال او پیسې پر طبیبانو او ډاکترانو مصرفولې. که ستا د ژوندي پاتې کېدلو د پاره د دې روح غوښتل سوی وای، په لوړ اواز سره به یې ستا ژوند او خپل مرګ غوښتلی وای. ستا د پاره یې په پټه او ښکاره سره دعاوې کړي دي. دا خو ستا د مور حال و، خو تا څو واره په بدخلقی او بد اخلاقی معامله ورسره کړې ده. کم وخت چې په سپین سر تا کې تا ته اړه او محتاج سوه، ته د هغې څخه بې پرواز وې. تا ځان مور کی او دا وژیوه، تا ځان اوبه کی او دا تژیوه، خپل شزه او اولاد تر دې د مخه کړل، د دې نیکی او احسانونه دې هیر کړل، د دې ضرورت در باندې سخت سو او هغه آسان دي، د دې ژوند در باندې اوږد سو او هغه کوتا دی، په داسې حال کې دې پریښول چې بې له تا یې بل کومه کې نه درلودی، حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوف ویلو څخه منع کړی یې، او الله جل جلاله د دې په ظاهرولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي. د دنیا عذاب دې دادی چې ستا اولاد به ستا سره دغه څه کوي، او په آخرت کې به د رب العالمین د رحمت څخه لري یې. الله جل جلاله د عتاب او سرزنش په ژبه سره درته وایي، ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. يعني كم وخت گناکارانو او ظالمانو ته جزا ورکول کیږي، نو دوی ته به وویل سي دغه عذاب او رسوایی په سبب د هغه عملو ده چې په خوا او د مخه ستا لاسو لیږلی دی، او به شک چې الله جل جلاله هیڅ ظلم او هستری پر خپل بندگانو نه کوي چې به له ګنا دي چاته عذاب ورکي. ورونو، تر دغه ځایه پورې زموږ بحث د مور او پلار د حقوقو او د هغو سره د ښه ژوند کولو په باره کې وو، خو اولاد هم پر خپل مور او پلار حق یا حقوق لري، لکه څرنګه چې داسې اولادونه سته چې د مور او پلار سره ښه معامله نه کوي، د هغو د مشاعر مراعت او احترام نه کوي، ځینې وختونه داسې مور او پلار هم پیدا کیږي چې د اولاد د مشاعر مراعت نه لري. محترم ورونو، ستاسې اولادونه ستاسې د اینې ټوټې، نن کوچنیان سبا ځوانان او د راتلونکي ټولنې جوړونکي دي، دوی ستاسې په غاړه کې امانت دي، د قیامت په ورځ او د الله جل جلاله په حضور ستاسې څخه د دوی په باره کې پوښتنه کیږي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يعني ستاسي سخه هر يو شبانه ده يو چارو زنكي او پالونكي دي، او ده هر يو سخه ده خپل رعيت پشتنه كيش. آیا تاسي ده خپل اولادونه ده جيمي ده يخ او ده دوبي ده گرمي سخه نساتي؟ او دا به هم درته معلومه وي چې د دوزخ اور ډیر تود او ډیر سوځونکی دی. الله جل جلاله د سورۃ التحریم په شپږم نمبر آیات کې فرمایي، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یعنی هغه کسانو چې ایمان مراوړی دی، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه وساتي چې د بلیدلو شیان، بوټي او لرګي، انسانان او ډبرې دي. نو ټول مؤمنان په دې سره مکلف دي چې خپل ځان او د خپل کورنۍ ټول غړي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، وعظ او نصيحت، تعلیم او تعلم، سالم تربیه په واسطه سره د دوزخ د اور څخه وساتي. ورونو، تاسی د خپل اولادو د کوچنیواله څخه د دوی جسمی روزنه که په خړولو او چشلو سره و، که د یخ او ګرمۍ څخه د دوی د بدن په ساتلو سره و، او که د مرزوی په وخت کې په شپورو نولو او په علاج کولو سره و، په پوره ډول سره کړی ده. او په دغه لار کې چې هر ګران او نفس شی تاسی درلودی هغه مو مصرف کړی دی، نو خود په دغه کار سره باید ستاسي د اولادو د طرفه ستاسي شکر او سنا وویل سي. ستاسي په ژوند کې باید د دوی د طرفه څخه ستاسي سره نیکی او احسان وسي، او تر مرګ وروسته باید دعا درته وسي. مگر هلته یو شی سته چې هغه تر دغه جسمی او بدنی روزنی ډیر مهم او عظیم دی، چه هغه ستاسي د اولادو د ارواحو تغذیه او پر ایمان تربیه ده او د دوی هغه زړونه باید اصلاح سي چې د هغو په اصلاح سره بدنونه اصلاح کیږي او د هغو په فساد سره بدنونه فاسدیږي لکه څنګه چې زموږ امام او لارښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم يعني خبر اوسي چې په بدن کې یو ټوټه غوښه ده که هغه ټوټه اصلاح سو ټول بدن اصلاح کیږي او که هغه ټوټه فاسده او خراب سو ټول بدن ورسره فاسدیږي خبر اوسی چې هغه ټوټه زړه دی نو ځکه غواړم چې تاسو هم کموریه کپلار د خپل اولادو و دینی او اخلاقی تربیته متوجه سی د دوی زړونه د اسلام په نور وروښانه کی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي من حق الولد على الوالد ثلاثه اشياء أن يحسن اسمه إذا ولد ويعلمه الكتاب إذا عقل ويزوجه إذا أدرك رواه الأصبهاني والديلمي يعني ده أولاد حق پر خپل پلار دريشه دي أول چه پيداسي شه أو إسلامي نمبة پر إجده دوهم چې د عقل او تمیز و درجه ته ورسیږي قران مجید به ورشي د قران مجید د شول څخه مقصد په خپل قران مجید او هغه اسلامي او شرعي احکام دي چې په ورځني ژوند کې ضرورت ورته پیښیږي دریم چې د بلوغ وحته ورسیږي واده به ورکوي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دي چې یو سړی خپل زوی ورته راوستي او ویل یا امیر المؤمنین دغه زما زوی ما ازاروي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سړی وزوی ته وویل آیا ته د دغه خپل پلار په ازارولو کې د الله جل جلاله څخه نه بیرېږه پلار دغه حق لري دغه حق لري د پلار حقوق یې ورته بیانول د سړی زوی وویل یا امیر المؤمنین آیا زوی هم پر خپل پلار حق لري حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو د زوی حق دادی چې اولاً به یې پلار نجیب شذ په نکاح کوي دا سی کم ذاته شذ به نه په نکاح کوي چې دغه د مور چتوالی د زوی د پاره عار او پیغور وي او بل حق یې دادی چې نوم به یې شیږدي او بل حق یې دادی چې کتاب الله به ورزده کوي زوی وویل په والله زما مور یې نجیبه ښځه نه ده غوښته هغه یوه سندۍ وه چې نه یې مور معلومه وه نه پلار او په 300 درهمه یې رانیول او نه یې زما نوم ښه نوم ایښی دی پر ما یې د جعل نوم ایښی دی چې د شوپرک و نرته جعل ویل کیږي او نه د کتاب الله څخه یو آیات را شوولې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې و پلار ته وکتل او ویل ته وایه چې زما زوی ما ازاروي خو تا د مخه تر دې ازار کړی دی چې تا ازار کې راڅخه ولاړس ابو حفص الاسکندرانی رحمت الله علیه چې د سمرقند د علماو څخه وو وای یو سړی راته راغلی او ویل زما زوی زو وهلم او خوش یکرم ابو حفص وویل سبحان الله زوی پلار وهی پلار ویل هو وی وهلم او خوش یه هم کرم ابو حفص ویل آیا علم او ادب دی ورشوولی دی پلار ویل یا ویل قرآن مجید دی ورشوولی دی پلار ویل یا نو ویل ستا زوی چه کار کوی پلار ویل کشت او کرهنه کوي ابو حفص ویل تا ته دادر معلومه سو چې په څه سبب یې وهلې بلار ویل یا ابو حفص وویل شای چې سهار هغه د خپل کشت و ترپته پر خرس پور رهیو د یبی غوایه د مخوه او سپی تر شا په پسیو قران خود ده نوزده نو یې غزلی ویلې ته په دغه وخت کې پلار کې په مخه ورغلې د هغه د اخر سو چې دا هم یو غوی دی نو یې ووهلې د الله جل جلاله حمد ادا کړه چې سر یې نه دی در مات کړی ورونو شه متوجه سي که ستاسو په تربیه کې قصور وي او اولاد یو بد وضع در سره وکړي اول ځان ته متوجه سي د ثابت البناني رحمت الله علیه څخه روایت دی چې وایي یو سړی په یو ځای کې خپل پلار واهه یو چا ورته وویل دا څه کوې پلار و لطفا فتا واړوه